तुम और हम जो साथ है खुशनुमा एहसास है सब कुछ नया क्यों इस तरह लगने लगा हम और तुम यूं पास है जिंदगी कुछ खास है अब मुझ में तू बस तू ही तू मिलने लगा खुशबू तेरी ओ, आँखों ने पहना चेहरा तेरा धड़कन ओढ़ी खुशबू तेरी तू ही तू